100%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 stycznia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ewakuacja w szkole w Tarnowie w Małopolsce. Ktoś rozpylił gaz, dwoje uczniów jest w szpitalu. Polak wytoczył sprawę państwu niemieckiemu za kontrolę i korki na granicy. Nie żyje Jean-Marie Le Pen, symbol skrajnej prawicy we Francji. Miał 96 lat. Dwoje uczniów trafiło do szpitala po tym, jak ktoś rozpylił gaz pieprzowy w 5. liceum ogólnokształcącym w Tarnowie w Małopolsce. Pomocy na miejscu udzielono jeszcze jednej osobie. Strażacy musieli ewakuować uczniów z klasy, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W liceum ogólnokształcącym doszło do ewakuacji 30 osób z klasy ze względu na rozpylenie gazu pieprzowego. W momencie przybycia straży pożarnej trzy osoby znajdowały się u szkolnej pielęgniarki w celu pierwszej pomocy. Strażacy zabezpieczyli teren działań oraz przewietrzyli wszystkie pomieszczenia znajdujące się w szkole. Na miejscu pracowało 20 strażaków. Prezydium Sejmu zajmie się o 15 sprawą Marcina Romanowskiego. Ma rozstrzygnąć, czy poseł PiS, który ukrywa się na Węgrzech przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nadal może wykonywać mandat poselski, czy przysługuje mu wynagrodzenie z tego tytułu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że poseł Romanowski zdezertował spełnienia swojego mandatu i Sejm musi zdecydować. Zamierzam przetestować wszystkie możliwości, jakie są, żeby wyegzekwować to, co on tak naprawdę powiedział. Bo to nie jest żadna zemsta. On po prostu powiedział, że nie zamierza pełnić swojego mandatu. Że nie zamierza przyjeżdżać na komisję, nie zamierza brać udziału w posiedzeniach plenarnych, nie zamierza pracować i dyżurować w okręgu. A skoro tak jest, to nie powinien dostawać za to wynagrodzenia. Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Miał ustawiać konkursy na dotacje. Usłyszał 11 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenia ponad 100 milionów złotych. 5 kilometrów utrudnień na A2, 2 kilometry na A4, autostradowe przejścia graniczne z Niemcami oblężone. W niedzielę i wczoraj, gdy Polacy wracali po świętach i Nowym Roku na zachód Europy, było jeszcze gorzej. Dlatego mieszkający na pograniczu Polak wytoczył sprawę państwu niemieckiemu. Jakub Woliński uważa, że niemieckie kontrole graniczne są uciążliwe i niezgodne z konwencją z Schengen. Ja już się zbliżam do około 10 kontroli, łącznie z przeszukaniem pojazdu. Ostatnia miała miejsce 30 grudnia, trwała około 100 minut, zakończyła się szturmem 13 funkcjonariuszy na mój pojazd. Co oznacza szturm 13 funkcjonariuszy? Siłowe otworzenie drzwi, następnie na wyrzuceniu ładunku, który przewoziłem. No tak się akurat złożyło, że udało się przed Nowym Rokiem kupić nową sofę, no i chcieliśmy ją po prostu przewieźć z żoną. Nie pomogło wylegitymowanie się, nie pomogło to, że rozmawiałem z policjantami w języku niemieckim. Nie pomogło pokazanie rachunku za tą sofę. Po prostu zostałem uznany za przemytnika. Czego pan się domaga? Jedynym punktem, który można uzyskać w tej skardze, jest przyznanie mi racji, że przeszukanie i kontrola byłyby sprawne. Natomiast znaczenie dla przyszłości strefy Schengen byłoby moim zdaniem znacznie większe, ponieważ okazałoby się, że niemiecki sąd wskazuje na to, że pewne praktyki stosowane przez państwo niemieckie absolutnie nie są zgodne z kodeksem z Schengen. Sąd w Dreźnie przyjął powództwo Jakuba Wolińskiego. Z Polakiem na przejściu z Gorzelec-Görlitz rozmawiał Adam Górczewski, który będzie informował o postępach w sprawie. Nie żyje francuski polityk Jean-Marie Le Pen. Informacje o śmierci założyciela i wieloletniego przywódcy Frontu Narodowego przekazała jego rodzina. Jean-Marie Le Pen miał 96 lat. Był symbolem skrajnej prawicy we Francji. Pięciokrotnie startował w wyborach prezydenckich. Jest ojcem Marine Le Pen, która przemianowała w 2018 roku skrajnie prawicowy Front Narodowy na Zjednoczenie Narodowe. Ugrupowanie to jest obecnie jedną z najważniejszych sił politycznych we Francji. Ostrzeżenia przed oblodzeniem prawie dla całego kraju wydali synoptycy. Na zachodzie ślisko zrobi się około 19, natomiast na wschodzie późnym wieczorem od 22. Synoptyki MGW Ewa Łapińska mówi, że oblodzenie wystąpi także kolejnej nocy. Nocami temperatury będą spadały poniżej zera, minus 1, minus 2, a w nocy ze środy na czwartek lokalnie nawet do minus 4 stopni. W związku z tym miejscami będą się pojawiały oblodzenie, drugi na wierzchni chodników, także noce będą bardzo niebezpieczne i należy tutaj zwrócić szczególną uwagę.

silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause he isn't where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. And I can't help myself, alright. Wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine? Ewelina Milik-Danielska, Kuba Witkowski. Kłaniamy się i zapraszamy na program z cyklu News albo Fake News. A w dzisiejszej audycji zajmiemy się mediami społecznościowymi, bo to one są zazwyczaj wskazywane jako główny kanał dystrybucji dezinformacji, fake newsów, hejtu i wszystkiego tego, co słowem wywołuje niepotrzebny zamęt i chaos w świecie, no i w naszych głowach. A ze mną w studiu zacne kobiece grono. Pani profesor Katarzyna Gajlewicz-Korab, medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Marta Witkowska, psychoterapeutka z Instytutu NASK. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marta Kowalska, ekspertka do spraw social mediów z agencji Ghost Writers. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No a skoro nowy rok 2025 jeszcze się na dobre nie rozpędził, chciałbym, by nasze dzisiejsze spotkanie było próbą bilansu, podsumowaniem zysków i strat. Oczywiście mam na myśli media społecznościowe, ale zanim o tym, spróbujmy narysować obraz współczesnych mediów społecznościowych. I tu pytanie do pani profesor. Ile mamy liczących się platform, no i ilu użytkowników mają te platformy? No, tych liczących się platform tak naprawdę nie mamy jakoś wiele. Wydaje mi się, że można je policzyć na palcach jednej dłoni. Natomiast użytkowników tych platform jest oczywiście bardzo duża ilość i one też się bardzo różnie rozkładają w zależności oczywiście od państwa. My mówimy tutaj o Polsce, więc jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj główną platformą zawsze będzie i było od wielu lat YouTube, Facebook spadający, Instagram. Mamy też do czynienia oczywiście z TikTokiem, który jest z kolei coraz bardziej popularny, szczególnie dzięki młodym użytkownikom. No i mamy też X-a, czyli dawnego Twittera, z którym są duże takie problemy, można by powiedzieć właściwie tożsamościowe, ponieważ bardzo wielu użytkowników ma teraz problem, czy z tego Twittera, czy też X-a korzystać. I myślę, że to są chyba najbardziej liczące się. Oczywiście możemy jeszcze mówić o Snapchacie, możemy sobie mówić jeszcze o komunikatorach, które są również pewnego rodzaju platformami społecznościowymi. Takimi, one rozwijają różnego rodzaju funkcjonalności, tak? Które... Tak, mówimy tutaj o Messengerze, mówimy tutaj na przykład też o WhatsAppie. Nie możemy też zapominać, że mamy też takie medium społecznościowe, które jeszcze też w Polsce istnieje i funkcjonuje, jakim jest Telegram, i ono jest w Polsce, spełnia formę komunikatora, ale przecież w innych krajach jest to platforma, która ma funkcje podobne chociażby nawet i do Facebooka. Oraz całe inne grono mediów społecznościowych, bo nie możemy zapominać, że medium społecznościowym też jest i Spotify, i Wikipedia, i wszelkiego rodzaju platformy, w których mamy do czynienia z osobami, o których mówimy prosumenci, czyli osoby, które z jednej strony są konsumentami, ale z drugiej strony też są producentami tych treści i one tworzą ten content. Czyli wszelkiego rodzaju projekty, które teraz w Polsce rozkwitają, również projekty podcastowo-radiowe. Absolutnie. To jest też przykład pewnych społeczności. Tak, absolutnie, absolutnie mamy z tym do czynienia i to jest coraz bardziej rozwijające się. I co więcej, warto podkreślić, że definicja, czym jest dzisiaj medium społecznościowe, jest z punktu widzenia na przykład naukowego dosyć rozmyta, ponieważ jestem przekonana, że z punktu widzenia agencji, która się zajmuje na przykład liczbami, zasięgami, reklamami, będzie inna definicja z punktu widzenia osób, które zajmują się kwestiami na przykład przykład uzależnień właśnie od tych mediów społecznościowych, będzie to inna definicja. Akademicy, naukowcy troszeczkę będą na to patrzyli w innym kierunku. To jest jedna rzecz i wydaje mi się, że w ogóle mamy do czynienia z taką działalnością w mediach, kiedy trudno jest powiedzieć, kto jest profesjonalistą i kto jest osobą, która tworzy ten przekaz dla mediów, a kto jest tym użytkownikiem, bo ta granica się zaciera. To teraz pytanie do pani Marty Kowalskiej, bo pani się specjalizuje w mediach społecznościowych, ale poruszających się w obszarze biznesu. LinkedIn jest tego przykładem, prawda? To jest medium, które jakoś znacząco się odróżnia od tych pozostałych? Tak, jest to medium o typowo właśnie charakterze biznesowym, więc nastawione jest przede wszystkim na działanie tutaj w tym obszarze B2B. I tym, i nie tylko tym zresztą, różni się od innych właśnie platform społecznościowych. Jest to taki specyficzny ekosystem, można powiedzieć, którego wyróżnia to między innymi właściwie takie składowe elementy. Bo tutaj mamy profil prywatny, który właściwie służy do promowania siebie, budowania marki osobistej, ale również tej marki eksperckiej, do budowania również swojej widoczności jako specjalista z danej dziedziny, w danej właśnie branży. I dodatkowo jeszcze profil firmowy, tak zwany company page. Czyli który... można powiedzieć, że to są takie nowoczesne targi? Czy targi? Myślę, że to jest trochę za mało powiedziane. Raczej powiedziałabym szerzej. Owszem, zawiera to jak gdyby element targu, ponieważ tutaj przedstawiamy siebie, promujemy swoją osobę, promujemy właśnie firmę. Działalność firmy jak najbardziej. Ale chodzimy troszeczkę głębiej. Tutaj też pokazujemy kulisy firmy, pokazujemy ludzką twarz biznesu. Staramy się jak gdyby tutaj postawić też na tą autentyczność przekazu, ponieważ to teraz w współczesnym świecie, mam wrażenie, liczy się bardzo. Jakby tego również oczekują nasi odbiorcy, tej prawdziwości, tej wiarygodności, którą coraz częściej mimo wszystko sprawdzają, mimo tej dezinformacji właśnie panującej, tak? Mimo tego, że właśnie media społecznościowe no niestety sprzyjają tym wszelkim nadużyciom właśnie rozprzestrzenianiom właśnie informacji nieprawdziwych, to jednak jak najbardziej tutaj ten charakter biznesowy jak gdyby daje takie właśnie wymagania w stosunku do tych działań i jakichś pewnego rodzaju ograniczenia, tak, zgadza się. Jak gdyby właśnie i te dwa profile wzajemnie się uzupełniają, ale mimo wszystko mają nadal ten charakter biznesowy. Tutaj pokazujemy właśnie tą zawodową swoją stronę, ale również możemy trafiać jak najbardziej do klientów tutaj bardzo szeroko, pozyskiwać ich, tak. To jest na przykład działanie social sellingu, które prowadzimy, social networkingu, czyli tak jak wcześniej wspomniałam, to nawiązywanie właśnie głównie tych kontaktów biznesowych. Także na tym to się głównie opiera. No ale sam LinkedIn to nie jest jedyne medium społeczne, którym są zainteresowane firmy i biznes. Zgadza się, to prawda. I nie możemy też właśnie o tym zapomnieć, że tak naprawdę praktycznie każda platforma daje nam te możliwości również pozyskiwania klientów i bycia jako firma. Natomiast myślę, że tutaj główna zasada jest taka, jesteśmy tam, gdzie są nasi klienci. Więc jeżeli rzeczywiście na danej platformie, czyli Instagramie, TikToku, ci klienci są, to powinniśmy osadzić tam naszą firmę i prowadzić te działania biznesowe jak najbardziej, tak. Pani Marto, zwracam się do Marty Witkowskiej. Powiedzieliśmy tutaj o tym spektrum tych platform, które funkcjonują, z których korzystamy, czy to prywatnie, czy też służbowo. Natomiast kto jakimi platformami jest zainteresowany, myśląc również o dzieciach i młodzieży, bo umówmy się, duże grono tworzą właśnie ci użytkownicy. No można powiedzieć, że w Polsce to trochę tak wygląda historycznie, to znaczy jak wchodziły konkretne platformy i były jakąś nowością, tak zaczynaliśmy z nich korzystać. Więc dorosłych spotkamy dużo częściej na Facebooku, dzieci, młodzież dużo częściej spotkamy na TikToku, na Instagramie, na Snapchacie, który nadal jest popularny bardzo wśród młodych odbiorców. I też na YouTubie. Natomiast te treści, których będą wyszukiwać, oczywiście są znacząco inne. To, co jest takie niepokojące, że od razu wrzucę tutaj kamyczek do ogródka, to to, że młodzi ludzie bardzo mocno są skoncentrowani na platformach tak zwanych obrazkowych, czyli tych, które promują przede wszystkim wyidealizowane, piękne obrazy, często nierealistyczne. I które to będą? Tak, gwoli przypomnienia. TikTok. Jest to TikTok, jest to Instagram, jest to Snapchat. Częściowo możemy myśleć tu o YouTubie, chociaż tutaj ten content jest jednak nieco inny. Nie możemy też zapominać o całej grupie takich platform streamingowych, ale też służących przede wszystkim graczom. tak? Ja nie chcę przez to powiedzieć, że grają tylko młodzi ludzie, wręcz przeciwnie, ta średnia wieku gracza to jest około 35 lat, ale jednak dla młodych ludzi to jest dość znaczący element rozrywki i tu mówimy o Discordzie, tak, mówimy o Twitchu, o takich mediach, które pozwalają oglądać gameplaye, to jest również YouTube oczywiście, ale też uczestniczyć w spotkaniach, obserwować grę innych, no i też nawiązywać bardzo różne kontakty i obserwować też bardzo różne treści, nie zawsze może takie, które są szczególnie bezpieczne dla młodych ludzi. Pani profesor, a w odniesieniu do tego, co tutaj pani Marta powiedziała, co my w ogóle wiemy, pytam o liczby, tak, na temat tych poszczególnych użytkowników, bo jak gdzieś w internecie wyczytałem, że no przeciętny Polak, bez względu na wiek i zainteresowanie, w tych mediach społecznościowych dziennie średnio spędza godzinę, bodaj 54 minuty. To są pewnie szacunki. Trudno jednoznacznie określić, jakie nawet to są pewnie więcej. Liczby. Nawet więcej. To tutaj właśnie chciałabym zwrócić uwagę, że te badania są bardzo różne w zależności od tego, kto to robi. Ponieważ ja nawet znalazłam statystyki, które mówią o 3 godzinach. Warto sobie zobaczyć i to myślę, że to jest jakaś taka, można powiedzieć, od psychologa rada, bardziej nie ode mnie jako medioznawczyni, ale warto sobie samemu skontrolować ten czas, bo chociażby w komórce. I wtedy widać, ile użytkujemy. Wydaje mi się, że ten czas, który pan tutaj podał, panie redaktorze, czyli ta 1,5 godziny, godzina 40, to jest mocno zaniżony czas. Zdecydowanie więcej średnio. To były prawie 2 godziny, godzina 54, ale to rozumiem, że to jest to znacznie jest, więcej. Tak, mniej więcej to jest około 3,40. To ja dodam jeszcze, że z takich badań, które prowadzi NASK, nastolatki 3.0, my badamy co 2 lata w regularnym takim cyklu korzystanie młodych ludzi, funkcjonowanie ich w internecie, ten czas ekranowy zwiększa nam się bardzo mocno. To już jest powyżej 5 godzin w tym momencie, w tym ponad 4,5 godziny w mediach społecznościowych dla młodych ludzi. I o tym jeszcze porozmawiamy. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami. Ja ci przypomnę, co News albo fake news. Przypomnę, z nami w studiu są pani profesor Katarzyna Gajlewicz-Korab, medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego, Marta Witkowska, psychoterapeutka z Instytutu NASK i Marta Kowalska, ekspertka do spraw social mediów z agencji Ghost Writers. Rozmawiamy o social mediach i o tym, jak one wpływają na nasze życie. Mark Zuckerberg, bo tak się składa, że my mamy w zasadzie 20 lat, takie symboliczne 20 lat od uruchomienia Facebooka. Mark Zuckerberg w 2004 roku, nie wiem czy panie pamiętają, był często zapraszany do różnych mediów linearnych dzisiaj byśmy powiedzieli, tradycyjnych i był pytany o to, czym Facebook jest. Jak ten Facebook startował, Mark Zuckerberg pojawił się między innymi w telewizji CNBC i tak tłumaczył, czym ten Facebook jest. Facebook to internetowy katalog łączący ludzi z uniwersytetów i szkół wyższych. Logujesz się, tworzysz swój profil odpowiadając na kilka pytań i podając pewne informacje, takie jak twoja specjalizacja lub kierunek w szkole, dane kontaktowe, numery telefonów czy zainteresowania, na przykład jakie książki lub filmy lubisz. Ale co najważniejsze, wskazujesz, kim są twoi znajomi, a potem możesz przeglądać i zobaczyć znajomych tych ludzi i po prostu sprawdzić ich tożsamość, to jak się przedstawiają, no i znaleźć interesujące informacje na ich temat. Niby się zgadza, prawda? Tak to wygląda. No ale na ile po 20 latach ta rzeczywistość wciąż się pokrywa, jeśli spojrzymy na ten cały bagaż doświadczeń, to jak te media społecznościowe się rozwijały? Ja może zacznę od biznesu, no bo media społecznościowe, już o tym powiedzieliśmy, nie tylko LinkedIn, ale generalnie leżą w sferze zainteresowania biznesu i firm. To, co Mark Zuckerberg powiedział, on pewnie nawet jeszcze nie wiedział wtedy, że to będą platformy de facto sprzedażowe, platformy, na których będzie się po prostu zarabiać? To jakoś wiadomo było te 20 lat temu, że pójdzie w tę stronę? Czy to był jest wynik pewnych doświadczeń? Mm-hmm. Na początku, czyli stwarzając portal Facebooka, Mark Zuckerberg może nie miał tej do końca świadomości, w którym kierunku pójdzie ten serwis. I tak naprawdę jakby jego oblicze, aktualne oblicze jest właśnie wynikiem zmian, które następują właśnie w społeczeństwie, potrzeb, które ewoluują również, również no potrzeb biznesowych, no ale pojawiających się potrzeb, tak. Tak, ale umówmy się, no przecież to nie jest tak, że Facebook jest tym liderem, który cały czas jest wzorem dla reszty, tylko tak. Te platformy, one wzajemnie siebie napędzają. To było dokładnie, tak, że zaczęło się... Dokładnie, konkurują ze sobą, tak. I pewne funkcjonalności pojawiały się na Facebooku, bo na przykład coś tam było w Instagramie, czy pojawiło dokładnie. Się w TikToku. Te platformy próbują dostosowywać się właśnie do oczekiwań i właśnie tak jak wspomniałam, potrzeb społeczeństwa, czyli no, muszą cały czas jakby ewoluować, muszą zmieniać swoje funkcjonalności, bo jednak wymagania i oczekiwania właśnie społeczeństwa są coraz większe, czyli tak jak na początku, w zasadzie można powiedzieć, że główną funkcją portali, właśnie mediów społecznościowych była rozrywka i tego szukaliśmy głównie, prawda, w mediach społecznościowych. Tak z czasem jakby przeszło to również na tą stronę informacyjną i tych informacji również pozyskujemy. Portale stają się właśnie takim źródłem wiedzy często dla nas. Co prawda tutaj też można wpaść w pułapkę, nie sprawdzając wiarygodności źródeł, tak, tych informacji i rzeczywiście... No, to jest pole po prostu do dużej dezinformacji także. Natomiast, no tak, jak to widzę zresztą na przestrzeni lat, to faktycznie jest to duża zmiana właśnie w kierunku takiej bardziej informacyjnej, mam wrażenie. Aczkolwiek również jako przestrzeni do wyrażania siebie, również na wiele różnych sposobów tak naprawdę. Tutaj myślę, że tutaj zaproszone panie również będą mogły coś tutaj dodać o siebie, zwłaszcza w tym kontekście dla młodych osób. Tak? No właśnie, pani Marto, zwracam się do pani Marty Witkowskiej. Czy te media społecznościowe, Mark Zuckerberg o tym mówi, że to jest tworzenie pewnej sieci społecznej, prawda? One dzisiaj bardziej łączą czy dzielą? Bo to jest kluczowe pytanie i powód, dla którego się też tutaj spotykamy. Czy media społecznościowe są faktycznie społecznościowe czy aspołecznościowe? Czy ten mit założycielski, o którym usłyszeliśmy chwilę temu, on faktycznie się ziścił? To bardzo było dla mnie ciekawe to usłyszeć, bo ja nie słyszałam tej wypowiedzi wcześniej. I słuchając, przyszła mi do głowy taka idea, która towarzyszyła powstawaniu internetu. Jakie mieliśmy wyobrażenie, czym będzie internet? I te idee były również takie bardzo szlachetne i takie bardzo prospołeczne, że to będzie takie miejsce, gdzie będzie można bezpiecznie znaleźć wiele informacji, że też będzie taki swobodny dostęp do tych informacji, łatwość dzielenia się, łatwość nawiązywania kontaktu. A wiemy, z czym jesteśmy teraz, tak? Ja myślę, że nie mam pojęcia, co przyświecało założycielowi Facebooka, jakie miał wyobrażenie swojego planu biznesowego na przyszłość. Natomiast to, co widzimy teraz, jakby z jednej strony na pewno jest oczywiście jakimś skutkiem działań firmy, ale też jest efektem naszych działań. Tak jak tu pani profesor mówiła, prosumenckich, tak? Działań twórców. My jesteśmy też twórcami i to też my dajemy oblicze jakby mediom społecznościowym, to my jesteśmy też i podmiotem, i takim przedmiotem w tej grze. Bo z jednej strony my tworzymy autorsko treści, ale my również rozpowszechniamy treści do innych, które są, jakie są, tak? Mogą być fajne, mogą być niefajne. No i też wiemy doskonale o tym, że media społecznościowe promują takie treści, które są sensacyjne, kontrowersyjne, często nieprawdziwe, takie, które jednym słowem wzbudzają bardzo dużo emocji. No właśnie, pani profesor, bo tutaj ja bym chciał wytworzyć pewnego rodzaju balans, bo już się pojawia chęć wskazania winnego, tak bym to określił, że z jednej strony mamy tak twórców nas wszystkich, czyli w jakimś sensie my jesteśmy za to odpowiedzialni. No i tu jest pytanie o tą prawdę, o to, jaki wizerunek siebie czy innych tworzymy w tych mediach społecznościowych. Ale z drugiej strony tutaj pani Marta wspomniała o tym, że te media społecznościowe funkcjonują w oparciu o algorytmy. I te algorytmy też kreują, podsycają ten ogień sensacji i w jakimś sensie, albo mówiąc wprost, kreują nieprawdę. Wydaje mi się, że to się już teraz po prostu nakręca. To jest pierwsza rzecz. To jest troszeczkę tak jak ze sztuczną inteligencją. Jest jakieś pudełko, do którego jest wciskana treść, to znaczy my na przykład ją wsadzamy, czyli my umieszczamy pewne informacje na Facebooku, w YouTubie, na Instagramie, ale my nie mamy jako użytkownicy 100% pewności, co się dalej z tymi treściami stanie. Czy one właśnie przybiorą, jak tutaj pani mówiła, taki charakter sensacji, czy one będą służyły jako pewnego rodzaju na przykład bodziec do dyskusji, do debaty, czy one będą przez kogoś zweryfikowane, czy one będą na przykład podatne później jako pewnego rodzaju treści, które będą miały charakter reklamowy, które będzie można zmonetyzować i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo wiele czynników. Problem polega na tym z platformami, że one mają tak bardzo dużo treści, tak bardzo dużo możliwości, że ja bym nazwała, że platformy to jest troszeczkę coś takiego jak taki człowiek Shiva, który jest w stanie zrobić po prostu ze wszystkiego wszystko. On ma tyle rąk, że my tak naprawdę dzisiaj nie potrafimy przewidzieć. I jeszcze wracając do tego Marka Zuckerberga, bym chciała powiedzieć, że wydaje mi się, że w momencie założenia Facebooka, nawet jak on miał te swoje takie futurystyczne wizje, to one dzisiaj absolutnie się nie spełniły. Pani Marto, ja chciałbym zapytać o biznes w tym miejscu. No bo same platformy to też biznes i firmy, które z tego korzystają, również promują swój biznes. Pani wspomniała, że LinkedIn jest taką platformą, która idzie w stronę prawdy. Tam liczy się szczerość. Tylko ja się zastanawiam, jaka to jest szczerość. Czy to jest po prostu szczerość? Czy to jest taka szczerość, która jest w jakimś sensie ograniczona do tego, żeby to nie był fake news, żeby to nie była jakaś tam dezinformacja, ale jeżeli mówimy już o marketingu, o promocji, o pokazywaniu się w jak najbardziej korzystnym świetle, a umówmy się, reklama to też jest pewnego rodzaju mit, to tutaj już nie ma problemu. Jak to jest z biznesem? Jak biznes do tego podchodzi? Z pewnością tak, w dużej mierze rzeczywiście. Tutaj firmy muszą zdecydowanie postawić właśnie na tą prawdziwość i tą autentyczność, jakby właśnie pokazania tej swojej prawdziwej twarzy poniekąd, aczkolwiek również podporządkować się algorytmom, o czym powiedzieliśmy wcześniej, tak? Bo żeby osiągnąć rzeczywiście sukcesy biznesowe, to niestety nie ma tutaj samowolki. Musimy wiedzieć, jakie treści przede wszystkim będą promowane i będą rzeczywiście eksponowane właśnie szerokiej społeczności, grupie docelowej, na której uwadze nam zależy przede wszystkim. Więc musimy tu właściwie wyjść od tego naszego klienta, jeśli oczywiście naszym celem jest pozyskanie klientów, od właśnie jego potrzeb, zainteresowań, od tego, jakie informacje będą dla niego wartościowe, jakich właśnie odpowiedzi na jakie pytania szuka w mediach społecznościowych, również może jakich rozwiązań, czy jakie problemy ma w kontekście również naszych działań biznesowych, prawda? Więc to wszystko jakby powinna zawierać ta nasza komunikacja social mediowa. No i pytanie, czy tutaj rzeczywiście ta prawdziwość to taka faktyczna, prawdziwa twarz, czy częściowo może jednak trochę rozmyta? Może to jest ten paradoks, o którym powinniśmy pamiętać, że jeśli mamy do czynienia z konkretnymi firmami, to my jakoś chyba naturalnie zakładamy, że za tym kryje się jakiś interes, mówiąc w cudzysłowie. Natomiast chyba problem wciąż mamy w odniesieniu do takich, nazwijmy to, osób indywidualnych, za które chcą uchodzić na przykład influencerzy, prawda? Zgodzą się panie, że tutaj chyba nie jesteśmy w stanie tego rozróżnić, albo wciąż mamy z tym problem i z tego biorą się kłopoty, że my wierzymy tym influencerom, jakby to byli tacy koledzy i koleżanki z podwórka. Tak, tutaj trzeba być bardzo ostrożnym rzeczywiście na te działania influencerskie, czy nawiązywanie właśnie kontaktu z influencerami, żeby rzeczywiście odbiór naszego biznesu był właściwy. Żebyśmy budowali właśnie dzięki takim kontaktom wizerunek naszej firmy jako wiarygodnego rzeczywiście partnera biznesowego, jako wiarygodnego pracodawcę również, bo tam również LinkedIn służy jak najbardziej. W tym miejscu stawiam kropkę. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. news albo fake news. Przypomnę, z nami w studiu są Katarzyna Gajlewicz-Korab, Marta Witkowska i Marta Kowalska. Rozmawiamy o tej kondycji mediów społecznościowych, a raczej o tym wpływie na nasze życie i postrzeganie świata i to, na ile media społecznościowe są nośnikiem prawdy, czy raczej nieprawdy. Ja chciałbym wrócić do tego wpływu też na nas, bo tutaj zaczęliśmy rozmawiać o tym i moje pytanie do pani Marty Witkowskiej o to przełożenie też na naszą kondycję jako ludzi, jako konkretnego człowieka. Te media społecznościowe, one niebywale wpływają na to, jak się zachowujemy, jak postępujemy, jak myślimy o sobie i o innych, prawda? Ja bym powiedziała, że my nie byliśmy gotowi na media społecznościowe i my nie jesteśmy na nie gotowi, mimo że towarzyszą nam od wielu lat, z takiego biologicznego powodu. Nasz mózg nie jest gotowy na to, aby być bombardowanym tysiącem bodźców non-stop. Ale my wszyscy nie jesteśmy gotowi? Pytam tutaj o chociażby kwestię wieku. Bo mówi się o tym, że to pokolenie, które wychowało się bez internetu, jakieś mechanizmy obronne w sobie ma. Ale być może to jest jakiś mit. Ja powiem tak, absolutnie wszyscy nie jesteśmy na to gotowi. Dzieci nie są na to gotowe jeszcze bardziej, ponieważ ich mechanizmy, ich rozwój poznawczy nie jest jeszcze jakby dokończony. To, że my sobie lepiej radzimy z mediami społecznościowymi, niekoniecznie wynika z tego, że mamy jakieś tajemnicze skille z czasów przed mediami społecznościowymi, tylko po prostu jesteśmy starsi. Jesteśmy starsi, mamy więcej punktów odniesienia, nasz układ nerwowy jest dojrzały i dużo lepiej radzimy sobie, chociaż moim zdaniem i tak sobie słabo radzimy, tak ogólnie, z takim odstawieniem tego świata online i z kontrolowaniem czasu, jaki spędzamy w internecie czy w mediach społecznościowych konkretnie. Natomiast dzieci takich mechanizmów obronnych nie mają. Są dużo bardziej podatne na ten syreni śpiew mediów społecznościowych, który związany jest z takim dostarczaniem dopaminy. Jeżeli coś się dzieje, cały czas jest tego dużo, cały czas nas angażuje, cały czas wywołuje emocje, jest to niezwykle uzależniające. Można to nazwać, tak jest to nazywane często, że ten smartfon, media społecznościowe, to jest taka nasza dopamina w kieszeni, którą możemy sobie dawać cały czas, cały czas, cały czas, ponieważ chociażby popatrzmy na badania. Pierwszym, najważniejszym powodem, dla którego młodzi ludzie sięgają po smartfona, czyli najczęściej wchodzą w media społecznościowe, jest nuda. Tak? Nie znam alternatywnych sposobów na to, żeby coś, jakoś spędzić swój czas, czyli czymś się zająć, no to najprościej sięgnąć mi po smartfona, ale nie musimy patrzeć na młodzież i na dzieci, popatrzmy na siebie. Ja myślę, że my również, jak siedzimy i mamy chwilę wolnego, to ręka gdzieś tam nam do tego smartfona idzie. Natomiast my radzimy sobie nieco lepiej z tym nadmiarem, dlatego że jesteśmy po prostu bardziej dojrzali. Młodzi ludzie mają jeszcze nie do końca rozwinięty układ nagrody. Układ nagrody to jest taka struktura, która wzmacnia zachowania, które sprawiają nam przyjemność i motywuje nas do tego, abyśmy je powtarzali, ponieważ sprawiają nam przyjemność, tak? Czy to jest jedzenie czekolady, czy to jest palenie papierosów, czy to jest sięganie po media społecznościowe, tak? To jest dokładnie ten sam mechanizm. U młodych ludzi on jest dużo bardziej wrażliwy na ten zalew dopaminy. To ja, pani profesor, jeszcze dopytam o kwestię, no już tutaj mówimy o wpływie bezpośrednio na człowieka, ale chciałem zapytać o pewne zjawiska, które na tych ludzi wpływają. Dość dużym problemem jest też fala hejtu szerzącego się przez media społecznościowe. Absolutnie. To jest w ogóle bardzo duży problem w Polsce. I wydaje mi się, że warto tutaj w tym momencie powiedzieć o tym, że Polska jest fatalnie pod tym względem przygotowana, ponieważ my w ogóle nie mamy systemu edukacji medialnej, który powoduje, że młodzi ludzie, ale zarówno ludzie w takim średnim wieku, ja mam 45 lat, w ogóle nie jesteśmy przygotowani na to, żeby sobie z tym hejtem, nienawiścią, czy w ogóle jakimikolwiek treściami radzić, jeżeli one są skierowane w stosunku do nas. Jeżeli ja czytam coś na swój temat w internecie, to nawet pomimo tego, że wydaje mi się, że już zjadłam zęby na badaniu tych mediów, nie jestem do tego przygotowana. Dlatego, że Polska praktycznie w procesie edukacji do tej pory nie ma zajęć, które pokazują nas, w jaki sposób rozsądnie i krytycznie z tych mediów korzystać. Mam wrażenie, że zrobiło nam się bardzo pesymistycznie. Zanim będziemy podsumowywać dzisiejsze spotkanie, ja chciałbym, żebyśmy może coś dobrego powiedzieli o mediach społecznościowych, no bo wyszło nam, że są same minusy, a ja bym chciał też to zbalansować i na koniec zapytać, czy jednak, jak to się mówi, kciuk w górę, czy kciuk w dół. Ale to nie jest tak, że to jest sytuacja zero-jedynkowa, prawda? Pani Marto, jak to jest? Pani z punktu widzenia biznesu przede wszystkim obserwuje media społecznościowe i one chyba wnoszą wiele dobrego. Zdecydowanie tak, wnoszą dużo wartości, przynajmniej takie jest moje zdanie właśnie doświadczenie również kilkuletnie w tej branży. Myślę, że media społecznościowe, jak każda technologia, mogą nam pomóc bądź też zaszkodzić. I wszystko tak naprawdę zależy od nas, od naszego celu, od sposobu, w jaki wykorzystujemy media społecznościowe, czy w sposób właśnie świadomy, czy też nieświadomy, czy robimy to w sposób właśnie przemyślany, tak logiczny, czy używamy również krytycznego myślenia, nie tylko do tworzenia, ale również do odbioru, właściwie przekazów, które są, można powiedzieć, nadawane w mediach społecznościowych. No jeżeli chodzi o punkt biznesowy typowo, to zdecydowanie tak, bo która z platform, czy właściwie z narzędzi, które są dostępne, daje nam takie możliwości, prawda, docieranie do społeczności milionowych niemal, że dla firmy to są ogromne zyski. Jeżeli oczywiście firma poprowadzi dobrze tą komunikację, dotrze, zbuduje właśnie tą wiarygodność biznesową, zbuduje wokół właśnie swojej marki również społeczność, lojalnych klientów, buduje to zaufanie, no to jak najbardziej w zasadzie korzyści gdyby nasuwają się same, prawda? I są one mierzalne, realne. No dobrze, ale poza takim aspektem biznesowym, przeliczalnym na pieniądze, jest jeszcze jakiś aspekt taki chociażby, nie wiem, moralny, etyczny, który gdzieś tutaj wybrzmiewa w tym obszarze biznesowym? No bo paradoksalnie wyszła nam brutalna diagnoza, że no, chodzi o pieniądze, no więc to jest super narzędzie do zarabiania. Czy aspekt moralny? No myślę, że tutaj każdy musi sam sobie odpowiedzieć, prawda? Bo jesteśmy jak gdyby, no, każdy musi siebie rozliczyć z tych działań, które prowadzi, więc jak najbardziej one mogą być właśnie prawdziwe, mogą być autentyczne. Czyli tutaj tak jak z tym moralny. Przysłowiowym nożem, można pokroić nim chleb albo po prostu kogoś niestety zabić. Dokładnie tak. No to już tak zamykając tę naszą dzisiejszą dyskusję, jak byśmy ocenili media społecznościowe? Jaki jest ten bilans? Czy my możemy mówić o tym, że jesteśmy znowu o krok do przodu jako ludzkość, jako cywilizacja, bo mamy nowe narzędzie, które w jakimś sensie ułatwia nam życie, zbliża nas? Czy to jest znowu przysłowiowy strzał w kolano? My chyba nie jesteśmy w jakiejś szczególnie nowej sytuacji. Tak było z internetem, tak było z telewizją. Przecież ile było lęków, jak powstawało to medium, że nas ogłupi, że odciągnie od wszystkiego innego, co ważne. I ja oczywiście wiem o tym, że przekaz telewizyjny jest zupełnie inny niż interaktywny przekaz w mediach społecznościowych. Ale to towarzyszyło nam podczas rozwoju internetu, mediów społecznościowych. Teraz towarzyszy nam podczas rozwoju sztucznej inteligencji, gdzie tworzymy coś i to jest bardzo fajne, daje wiele możliwości, jest bardzo ciekawe, bardzo nas angażuje, a potem trochę drapiemy się po głowie i myślimy, kurczę, ale jakieś etyczne względy, a przy okazji wychodzą nam jakieś inne rzeczy, którymi musimy się zaopiekować. Ja myślę, że taki grzech, który popełniliśmy, to jest takie lekkie zaniedbanie. My już dość dawno temu powinniśmy uderzyć się w pierś i troszkę pomyśleć, co nam media społecznościowe robią i troszeczkę więcej świadomości wprowadzić w te nasze działania, chociażby poprzez edukację medialną, większy napór na to, aby nasze dzieci, młodzi, którzy dopiero wchodzą w ten świat, naprawdę umieli się nim posługiwać w sposób bezpieczny i zdrowy. I żebyśmy my też jako dorośli umieli pokierować też i sami mieli w ogóle tą wiedzę, bo my bardzo często tej wiedzy nie mamy tak po prostu. Ja myślę, że nie możemy tak myśleć, to jest oczywiście moje zdanie, nie możemy tutaj płakać nad rozlanym mlekiem, tylko myśleć o tym, że to jest jakiś kolejny etap naszego rozwoju, technologia przychodzi, zaraz pojawią się kolejne nowe rzeczy i każde musimy jakoś zaadoptować do siebie i do swoich możliwości, tylko musimy robić to z głową i świadomie. Czyli wiedzieć, jak używać mediów społecznościowych, bo o nich dzisiaj dyskutujemy, tak, aby nam nie szkodziły. To jest możliwe. pani profesor? Całkowicie się zgadzam. Ja po prostu nie mam właściwie nic do dodania. No poza tym, że rzeczywiście po pierwsze, to jest rozwój i nie mamy na to wpływu. My musimy się dostosować, jesteśmy w takiej fazie adaptacyjnej i to, co powinniśmy zrobić, to postawić bardziej na edukację, na krytyczny sposób konsumowania tych mediów. To, co mieliśmy właśnie przy telewizji, ale też przy radiu. Przypominam, że jak oglądaliśmy pierwszy pokaz kinowy i pociąg, który na nas jechał, to ludzie uciekali przecież z widowni. Więc musimy po prostu dostosować swoje zachowanie, dostosować swój sposób myślenia do tej technologii i do tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia. I oczywiście być może takie bardzo pesymistyczne określenia, że ten homo sapiens zmienił się w homo videns i teraz konsumujemy świat za pomocą obrazu, w związku z tym mamy ten uproszczony sposób kodowania i dekodowania, jest być może czymś bardzo smutnym, ale z drugiej strony taką mamy teraz fazę w rozwoju i być może to w przyszłości też do czegoś nas dobrego doprowadzi, tylko my musimy nauczyć się żyć w tym środowisku i wydaje mi się, że na tym etapie jesteśmy. Czyli my jesteśmy w nieustannym takim doganianiu też zmieniającej się rzeczywistości, wyciągania... Szczególnie technologicznej. To znaczy my, i technologia idzie tak dynamicznie do przodu, a my musimy ją rozumowo i behawioralnie dogonić. Czyli kluczowa jest tu świadomość... I edukacja. I wiedza. I tym wnioskiem kończymy dzisiejsze spotkanie. W studiu ze mną były pani profesor Katarzyna Gajlewicz-Korab, medioznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pani Marta Witkowska, psychoterapeutka z Instytutu NASK. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pani Marta Kowalska, ekspertka do spraw social mediów z agencji Ghost Writers. Dziękuję za spotkanie. News albo fake news. Ewelina Milik-Danielska, Kuba Witkowski. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, a dużo więcej w podcastach Trójki. The man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. Inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet.